Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu tena katika kipindi dondoo magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida, tuko pamoja na mwenzangu Omer Nduwayo. Sauti hii hapa ni Romuald Niyo Yabivu Zetu. Naanzia nchini Burundi, ambapo gazeti la Voix de l'Enseignant linasema kuwa mitihani iliyochaguliwa mwezi mmoja kabla ya kufanyika kwake haihakikishi walimu, laandika gazeti hilo, ambalo linabainisha kuwa mwanzo wa mitihani ya muhula wa tatu umepangwa Juni 11 mwaka 2021, lakini kwamba walimu wa idara ya elimu jijini Bujumbura wamekuwa wakichagua mitihani hii tangu Jumatano Mei 5 mwaka 2021. Walimu wanasema kwamba mitihani iliyochaguliwa siku kadhaa kabla ya kufanyika kwake na ambayo hupitia mikononi kadhaa ni rahisi kutapiliwa na njia hii ni kinyume na maadili ya elimu, kwa sababu haieleweki kufanya tathmini juu ya somo ambalo bado halijafundishwa. Wanafafanua kuwa masuala ya tathmini hutolewa wakati maswali ya tathmini hutolewa wakati wa kuwasilisha somo. Ili kuepusha ulahai na kasoro nyingine, walimu katika jiji la Bujumbura wanaomba mitihani hii ichaguliwe na wakaguzi na washauri wa elimu kama inavyofanyika kwa mitihani ya kitaifa, la hitimisha gazeti la Voix de l'Enseignant Omer. Naam, daima nchini Burundi, wakala wa wanahabari nchini Burundi wanamtambulisha mjasiriamali mchanga anayefanya kazi ya usagaji kisamvu mjini Kayanza kwa kutumia mashine aliyotengeneza kienyeji yenye uwezo wa kusaga kilo 6 kwa dakika 1. Anaitwa Obed Mani Rambona, ambaye alianza taaluma hiyo mnamo Februari 2020 baada ya kugundua kwamba kuwa mhudumu katika mikahawa pamoja na hotelini hakukumridhisha, laandika ABP. Kijana huyo angependa kupata msaada wa kifedha ili kutengeneza mashine nyinginezo za kusindika nyama au matunda, na kwa hivyo atimize ndoto yake ya kujiendeleza. Na mtutoke Burundi moja kwa moja nchini Uganda, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imetaka uchunguzi juu ya uwezekano wa kifedha wa kamanda wa wasi aliyefungwa jela wa Road Resistance Army Dominique Ongwen, ili kubaini ikiwa ana mali yoyote ambayo inaweza kuuzwa ili kufidia waasiliwa zaidi ya 4000 wa uasi, gazeti la Daily Monitor limechapisha. Alhamisi wiki iliyopita, ICC ilimhukumu Ongwen kifungo cha miaka 25 kwa kuhusika kwake katika uasi wa Koni ambao ulipeleka maisha ya roho laki moja na zaidi ya milioni 2 kuwa wakimbizi. Ni tabia ya ICC kwamba mwisho wa kesi inaweza kuamuru mtu aliyehukumiwa ili alipe fidia kwa wahathiriwa kwa uhalifu ambao alipatikana na hatia. Naam, tukisalia Uganda na New Vision, Museveni akiapa upinzani umeonya juu ya kazi fananishi. Rais Yoweri Kaguta Museveni amepangwa kuapishwa kwa muhula mwingine wa miaka 5 mnamo Mei 12. Jumla ya wageni zaidi ya 4000 wamealikwa kuhudhuria hafla hiyo katika viwanja vya sherehe za Kolokolo, za Kololo kumradi. Na Bakooba Jumapili aliambia mkutano wa waandishi wa habari ofisini kwa Kampala kwamba wamepokea habari kwamba baadhi ya wapinzani wanapanga kuandaa shughuli nyingine siku moja kabla, ambayo anasema ni kinyume cha sheria. Aliwaonya umma dhidi ya wahusika kama hao wa kisiasa, na alithibitisha usalama uko katika hali ya kukabiliana na wahalifu. Na Bakoba ameongeza kuwa kazi rasmi itatangazwa moja kwa moja kwenye majukwaa tofauti ya media kwa sababu wanataka kuzingatia taratibu za kawaida za uendeshaji wa COVID-19 na ni wageni tu walioalikwa ndio watahudhuria hafla hiyo huko Kololo. Naam, kulingana na gazeti la Sudan Tribune, Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amevunja bunge la nchi hiyo kama sehemu ya makubaliano ya amani ya Septemba mwaka 2018. Uamuzi wa Kiir ulitangazwa kwenye televisheni inayomilikiwa na serikali Jumamosi. Bunge jipya kwa mujibu wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 litakuwa na wabunge hadi 550, wengi wao kutoka chama tawala. Chama tawala, wabunge hawatachaguliwa lakini watateuliwa na vyama tofauti. Sudani Kusini iliunda serikali ya muungano mnamo Februari mwaka 2020 lakini milengo hasimu ya nchi hiyo bado haijatekeleza makubaliano ya amani ambayo yalimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Habari za magazeti. Naam, ni saa 10:21 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni habari za magazetini, yani dondoo za magazetini. Kutoka Sudan moja kwa moja tuingie Kenya na The Standard ambalo linaandika kuhusu walimu 37 eti hufariki kutokana na COVID-19 kila mwaka. Janga la COVID-19 hadi sasa limesababisha vifo vya walimu 37 nchini Kenya. Akizungumza huko Mtihani House, Nairobi, wakati wa kutolewa kwa matokeo ya KCSE ya 2020, mkurugenzi mtendaji wa tume ya huduma ya walimu, Daktari Nancy Macharia, alisema wakuu 24, manaibu wakuu watatu na walimu 10 wa darasa walifariki baada ya kuambukizwa virusi vya corona. Daktari Macharia alisifu juhudi za walimu nchi nzima zinazotumiwa katika kusimamia na kuashiria mitihani hiyo inafanyika kwa usalama. Romwald. Daima nchini Kenya, wamiliki wa punda eneo la kusini mwa bonde la Ufa wameomba serikali isiondoe marufuku ya kuchinja na kuuza nyama ya mnyama huyo. Gazeti la Taifa Leo limeangazia. Mahakama iliondoa marufuku ya biashara ya nyama ya punda na wamiliki hao wanasema kuhalalishwa kwake kutafanya wizi wa wanyama hao eneo hilo ambao ulikuwa umewasababishia hasara kubwa kurejea. Mwanzo wa kunukuu. Tunaomba mashirika ya kutetea maslahi ya wanyama na wasamaria wema kutuokoa kwa kurudi kortini kupinga uamuzi huo. Mwisho wa kunukuu, alisema mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa punda. Jaji Richard Mwongo aliondoa marufuku hiyo baada ya serikali kukataa kujibu kesi iliyowasilishwa na kampuni ya Star Brilliant kupinga ilani ya waziri wa kilimo Peter Munya aliyoharamisha biashara ya nyama na punda Kenya. Star Brilliant ilisema katika kesi yake kwamba ilani ya bwana Munya ilikiuka haki za kampuni hiyo na ilifaa kuondolewa. Wamiliki wa punda walisema watu wengi walipoteza wanyama wao kwa wezi wa mifugo. Gazeti la Taifa Leo limehitimisha. Omega. Naam, ni saa 10:23 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazetini. Studioni uko nami Omer Nduayo nikishirikiana na Romuald Niyo Yabivuze. Emetu Semi Tebusi uko nasi kimitambo. Punde tunaendelea na habari za magazetini hasa Tanzania. Isanganiro. Namu tukiingia nchini Tanzania, kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemkabidhi nyumba ya kuishi Rais Mstaafu Jakaya Kikwete iliyojengwa wilayani Kinondoni mkoani Dar es Salaam. Nyumba hiyo ni utekelezaji wa kifungu nambari 12 cha sheria ya mafao ya hitimisho ya la kazi kwa viongozi wa siasa ambacho kinaelekeza kuwa pamoja na stahili nyingine za matunzo ya viongozi wakuu wa staffu, rais mstaafu anastahili kujengewa nyumba ya kuishi yenye hadhi ya rais. Samia Suluhu Hassan amebainisha kuwa serikali itafanyia kazi uboreshaji wa sheria hiyo pamoja na kuhakikisha wajane wa viongozi wanatunzwa. Rais Samia ametumia fursa hiyo kumuagiza waziri wa nchi ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora kuanza maandalizi ya kutimiza haki zote anazostahili aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati John Magufuli. Naam, tusalie Tanzania ila kwa sasa tuingie viwanjani. Ha, viwanjani kuna nini? Serikali yatoa kauli sakata mechi ya Simba na Yanga Dodoma. Serikali ya Tanzania imeagiza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kutoa taarifa juu ya sakata la mechi ya watani wa jadi timu za Simba na Yanga uliokuwa uchezwe katika uwanja wa mpira wa Mkapa jijini Dar es Salaam Mei 8, 2021. Kauli hiyo imetolewa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa baada ya kipindi cha kutambulisha wageni waliotembelea bunge leo Jumatatu Mei 10, 2021. Amesema baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa watani wa jadi Simba na Yanga ulitakiwa kuchezwa Mei 8 mwaka huu na kulisababisha mijadala katika mitandao ya jamii, lakini pia kutojua kwa hatima ya waliolipa kiingilio katika mchezo huo. Amesema tukio hilo limevuta hisia kwa Watanzania ndani na nje kwa sababu timu hizi ndizo zimebeba taswira ya mpira wa mguu barani Tanzania. Romwad, nchini Tanzania. Hujakosea kwa sababu Tanzania wanasema kwamba Tanzania bara na Tanzania visiwani. Una, kama unasema barani Tanzania unamaanisha Tanzania bara. Hujakosea. Najua Romwad, tulikuwa na siku nyingi hatukutani kwenye meza matangazo hasa katika kipindi cha dondoo za magazeti. Ni kweli, na kama kawaida tunahitimisha dondoo hizi na tumefanikiwa kuzungumza hata kama hatukufanikiwa kuzungumza huko Rwanda, lakini tumezungumzia Sudani Kusini. Na mpenzi msikizaji, hadi hapa ndipo tunafikia tamati ya kipindi chetu, kipindi chako Dondoo Magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ulikuwa na mimi Lomar Denio kwa ushirikiano wa Omer Ndwayo. Na fundi mitambo alikuwa Emetuse Mitebusi. Tunakukaribisha tena hapo wiki kesho. Sasa hatuna cha ziada, usikose kuendelea kufuata vipindi vya Radio Sangalio. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.